Ali. احنا هال اهوازنا متعازب ولا انا لا نسيانا حيدرا لا هد نسانا حب علي مثل البدو يذهب سمعانا والله يستاهل علي رافع لوانا هني ما تنسى حبك يا علي هلي تبكي على جرحك يا الولي هلي حزنا ولك يا المفخرة علي اش غزيبا يا علي هم چوبهشته نام تو هر مؤمنی در دل نوشته خاک عالم به فدای خاک پایت ای علی ما به فدای ذوالفقارت علی رحمت کل عالمی علی تاج فخر هر سری علی عشق تو در هر دنی علی بسمك اهواز الحسين يبغى معاموني وحق طيبة اهلنا ما يكرون ما نعوفك يا علي رغم اللي عادون خلها تسمعنا العواهد واللي يلومون شهيم يا حدار بكل ملحمة شهيم يا اليف يا حمل حمى شهيم يا الما غبت تحت الثرى علي علي علي پناه شیعانی ای مسیحا تو چراغ امتی در روز و شب مونس قلب یتیم و عرف غیری تو علی و تو امیر المؤمنین علی ای امیر سرمدی علی ابو تراب و حیدری علی فاتح در خیبری علی علی دام اهل من اجلك جرى علی تبجي المصابك حیدر